dotat, așa cum obișnuim, cu litera dublă, F. Dar în latină, exact cum știm că se întâmplă în greacă, prin această literă dublă, de fapt, se indică un întreg proces de asimilare. Pentru că orice fel de velare, atunci când este urmată de S, devine surdă. Da? Dic-fi. Asta este dic-fi. Maramona, un X poate să fie și un S și un S. Da, nu știu, doamne. Mi se spune... Da, da, da, examen e așa. Nu e examen. E... Da. Da. Așa cum exemplul pe care îl dădusem mai înainte pentru scribă, scribere, scripsi, da? Scripsi, este echivalentul grecescului grafo, cu viitorul, să zicem, grapso. Și din nou vedem o labială, acolo era aspirată în greacă, o labială urmată de S devine surda corespunzătoare. Deci e un caz clar de asimilare. Latină, au rezultate într-o oarecare măsură neașteptată. Grupurile care conțin lichidă, o lichidă, pentru că rezultatul este L, L. L? L, L. Deci din, de la SDO, pe radicalul SD, se creează un D verbativ, SELLA, e pus ca un N, SELLA, SED-LA. Și s-a produs asimilarea de la D-L la L-L. Nazala urmată de S s-a conservat în latină în poziție medială, indiferent care era originea ei. De fapt, ar trebui să spunem că aparent s-a conservat. Nu o vedem, există și până că s-a conservat. Dar unele grafii sincere, mai ales de data veche, ne arată că grupul N-S s-a simplificat, așa cum vedem, de pildă, în conțul care, sigur, la data veche devenise costul, da? Costul. Deci aici vedem prezența unui grup consonantic N-S. Se simplifică acest grup consonantic N-S. N dispare. Și asta trebuie să adăugăm cu lungirea compensatorie a vocale precedentă. Deci este co-sul. Față de con-sul. Nu e nicio modificare a economiei silabice a cuvântului, pentru că această silabă oricum era lungă. Da? Con este o silabă închisă, Deci, este lungă. Prin pierderea lui N înainte de S, această silabă devine deschisă, dar ea rămâne lungă pentru că se lungește vocala. Este o lungime compensatorie. Se reechilibrează economia silabică. Și țineți minte, pentru consul nu avem doar mărturile inscripțiilor arhaice, avem și prăscurtarea uzuală în toată latinitatea. Da? Cos. Întotdeauna prăscurtarea de la consul este cos. Cum se poate așa ceva? Păi, din vremea când erau fingeri. Așa pronunțau, așa le scriau. Iarăși, putem să pronunțăm consul? Da. Dacă suntem foarte atenți și, de fapt, dacă zilea de sine, abia atunci putem să pronunțăm. Cu adevărat, consul. Altfel, e vorba de un consul. Cu o nazalizare, acum care ne cercăm de asta, nu mai știu să stăm acum, vă spus să stăm la data, acum vă vine de lungirea, este implicată în acest proces și nazalizarea. Atunci, în consul, simțim cu adevărat un N, ceva simțim. Da, e atât de puternic N încât să-l și măcăm. Atunci, tot ce rămâne este vocala lungă. Da? Care, de fapt, este și nazalizată sau puse să facem. În poziție finală, N-S, în latină, de asemenea, pierdă nazala cu lungirea vocalei precedente, așa cum vedem la acuzativul plural al declinării a doua, os, echivalentul grecescului us. Da? Noi chiar vedem că este vocală lungă, fenomenul este același. Se produce o fixare a acestui grup consonantic final, N, S, în latină, ca marcă a participului prezent. Cam atât despre grupurile de două consoane. Vedeți că am dat la început regulile mari, ce putem regulariza din toate aceste reguli. Spuneam care este direcția asimilării, în ce constă asimilarea, cam astea și regulile. Nu știm niciodată cum se produce cu adevărat asimilarea și în ce condiții și mai ales nu știm când se revine asupra asimilării. Atunci doar constatăm ce se întâmplă și, într-adevăr, dacă vedem un termen, putem analiza istoria lui și din punctul de vedere al asimilării. Dar nu putem prevedea evoluția unui deci cam atât despre asimilări. Dacă mai vreți exemple mai definit în curs, nu vă cer mai mult de atâta. Prefer să știți principiile și după aceea să încercați să urmăriți în exemple pe care le întâlniți. Spuneam că astea sunt grupurile de două consoane, există și grupuri de trei consoane. Nu foarte multe în latină, mă rog, în latină. Oricum mai puține decât în greacă, latina nu favorizează niciun fel de grupurile consonantice. Preferă să ne simplificăm. În greacă sunt mult mai bine păstrate consoane. consoane, de altfel și vocalele din greacă, știți, arată mult mai bine decât cele latinești, deci greaca este, am putea presupune, mai conservatoare, momentic vorbind, decât latina. Dacă vreți, este încă o dovadă a faptului că între latină și greacă nu există o înlumire specială. Fonetismul grecesc seamănă mai mult cu cel îndepărtat indian. Și ăla a evoluat într-un fel. Dar mai degrabă acolo găsim asemănări decât între greacă și latină și vă aduc aminte. Întoarcem acest dezavantaj în folosul nostru, pentru că astfel putem folosi exemplele grecești ca argument foarte bun pentru ansamblul limbilor indo-european. Nu e niciun fel de apropiere specială pe latină și greacă, atât de câte ori dăm un exemplu grecesc, el funcționează pentru că vorbim un ansamblu european. Dar v-am închis, pentru că nu se rămâne cu tine. Ramă. Nu, niciun caz. Pe deosebire de ramă inoironică. Aceea e, de fapt, singura ramură despre care putem vorbi în ansamblul inoironic. Încă mie și greacă nu e nimic special. Și atunci, dacă este o legătură între ele, ele fiind rudele gradul 2, da? Mergem până la strămoșul comun, care este inoironic. Da? Nu e nimic altceva. Exemple de modificări pe care le vedem în latină în grupurile consonantice. Vă dau un singur exemplu, dar vreau să-l țineți minte. E oarecum șocant, dar cu atât mai mult e folositor. De la verbul deuco, deuco, acela care cunoaște monoftong verbele duco, și cu asta vă amintiți că diftongul eu din latină devine ou și după aceea se monoftonghează, exact exemplul pe care îl găsim atunci, deuco, care devine duco. Cu preverbul ex, ex, pe care ați putea, și chiar vă îndemn să faceți, să îl notați fonetic, e, c, s, d, ca să vedeți, după, ca să vedeți că aici se întâlnesc trei consoane. Ce se întâmplă? Oclusiva urmată de S devine S înainte de o altă consoană. Deci C, S, D devine S. S. Se simplifică E, S, D și atunci când cea de-a treia consoană, cea care a început era a treia consoană, este sonoră, cum e cazul aici, S dispare și el, cu lungirea compensatorie a vocalei precedente. Și rezultatul este educo. Deci ce s-a întâmplat aici? Velara înainte de S devine S. Se simplifică pe două segmente, la una singură. Și până la urmă și această unică segmentă dispare pentru că ultima consoană este sonoră. Și dispariția segmentei se face cu lungire compensatorie. Da? Asta este E. după. Atât despre asimilare, s-a avut un caz mai complicat de asimilare. Alte modificări consonantice. Vine la rând acum o pereche de modificări consonantice pe care putem să o numim așa, scurtarea consoanelor lungi și lungirea consoanelor, evident, dar nu scurtă, da? Scurtarea consoanelor lungi, am spus mai întâi, și, din potrivă, lungirea consoanelor. Care e baiul? Trebuie să fie un bai aici, da? Sau mai multe, nu știu cum le vedeți voi. E un ghem de baiul aici. E și un bai terminologic, ce să fie o consoană lungă, ce să fie o consoană scurtă. Nu e terminologia larg acceptată. V-am aruncat-o de la început ca să vă șocheze, să o țineți minte, cam ăsta e scopul, dar dacă vă șochează, o respinge, ci nu mai țineți minte niciodată, nu știu. Pentru vocală lungă, probabil că vă este mai familiară descrierea ca vocală dublă. Da? Cu observația că asta este o terminologie care se referă la scris. Imaginea grafică a consoanei respective. Pentru că în vorbire, cel mai adesea, nu e vorba cu adevărat de consoană dublă, ci de o articulare prelungită a consoanei respective, ori de câte ori se poate. Da? Când nu se află în silabe diferite, deci când nu sunt heterosilabice, și de fapt chiar și atunci nu e foarte clar că în achipio, să zicem, cu adevărat pronunțăm achipio, da? E n-aș fi foarte sigur. Cred că este un achipio. E o răsire prelungită a unei dreptul opisivel, care nu prea permite, da, o stărință în afirmare. Lucrurile stau mult mai clar în cazul siflantelor și al nitidelor. Acolo e clar că putem vorbi despre consoane lungi. Da? Un L, un R, ca să nu mai vorbim de siflante. Da, acolo sunt chiar consoane lungi. Atunci, dacă acceptăm termenul acesta pentru lichide și finanță, îl putem folosi, îl putem extinde la toate consoanele. N-am nimic împotrivă dacă rămâneți la descrierea uzuală consoane duble. Da, asta vedem, asta spun. Da, atunci vom vorbi despre dublarea consoanelor și despre simplificarea consoanelor duble. Se poate și așa. Oricum, o strică să știți, dacă întâlniți vreodată, ce se înțelege prin lungirea consoanelor, tot din potrivă scurtarea consoanelor. Bun. Deci cu asta ne-am rămâne. În primul bai. Al doilea bai, faptul că există evoluții fonetice opuse. Unele consoane se lungesc, altele, din potrivă, se scurtează. Deci, fiecare vrea să devină altceva, da? Dacă e o consoană scurtă, vrea să fie lungă. Dacă e o consoană lungă, vrea să fie scurtă. Sau, ca să folosesc terminologia pereche, o consoană simplă vrea să se dubleze, o consoană dublă vrea să se înfige. Există asemenea fenomene fonetice, nu putem decât să constatăm prezența lor. Asta v-am tot spus în ultimul timp, pentru că vorbim despre fenomene fonetice și despre legi fonetice. Analizăm rezultatul unei evoluții fonetice, nu putem prevedea o modificare fonetică. Deci, descriptiv și descriptiv. Da, sigur. Nu avem încoace, nu. Când e vorba de legi fonetice, da, atunci spune. Întotdeauna un sfânt vocalic va deveni rând. Asta știm și băgăm în foc. Uneori ne ardem, pentru că mai sunt și situații particulare care ar fi cumva excepții. Sau ies din cadrul previzibil al legii noastre și am vorbit rosta, nisi, causa, da? Astea erau cele trei pe care v-am cerut să le țineți minte, pentru trei situații foarte diferite, al care toate au ca rezultat prezența unui sânt intervocalic în latin. Bun. E bine că vorbim și despre cauza, pentru că acum e momentul să povestim ce s-a întâmplat. Este un caz clar de scurtare a unei vocale lungi. Dar să o luăm ordonat. În latină, consoanele lungi, dacă vreți să le spuneți dublă, nu aveți decât. Indiferent de originea lor. Asta înseamnă că intră în regula noastră și acele consoane care au devenit duble în urma asimilării. Asta înseamnă indiferent de originea lor. Deci consoanele lungi s-au scurtat după un diptong sau o vocală lungă. Sau, ca să formulez cu terminologia cealaltă, consoanele lungă s-au simplificat atunci când erau precedate de vocală lungă sau e de la sine înțeles reversul regulii pe care am enunțat-o. Dacă întâlnim o consoană lungă, conservată în latină, înseamnă că vocala precedentă este scurtă. Da? Este un instrument de verificare a cantității vocalice. S lungă, S dublu, a supraviețuit până în perioada augustană. De atunci datează atestări epigrafice pentru causa notat inconsecvent cu 1 și cu 2 S. Causa clausul, tot așa, cu 1 și cu 2 S, în perioada augustană. Poate chiar bine să spun care este sursa epigrafică. E o inscripție faimoasă, care am citat în numele de Monumentum Antiuranum. Monumentum Antiuranum. De la Ankara, da? Care este Antiuranum, de la Ankara. Cu o componență bogată, cu un conținut bogat, istoric vorbind, și cu această foarte interesantă inconsecvență grafică. Da? Notarea cu un S sau cu doi S a acelorași termeni. El a presupus că la data aceea se produsese deja scurtarea consoanei luni, se produsese simplificarea terminantei S, dar prezența epigrafică a doi de S era căutată. Da? Aducea prestigiul unei grafii de dată veche. O inscripție oficială tind să arhaideze cât de mult pot. Și mă rog, la zărbim atât, e vorba de arhaizare și nu întotdeauna este o mărturie de grafie arhaică și cu atât mai puțin de pronunțare arhaică. O altă observație pe care am făcut-o deja și într-un fel e stupit să o repet, dar prefer să o fac. Această scurtare a lui S lung post-datează rotacismul. Oricum, văzuse la ce dată se încheiase rotacismul, acum vorbeam deja de epoca augustană, dar mai bine să spun lucrul ăsta. Da, a 10-a oară, a 15-a oară, mai bine să spun. Deci post-datează rotacismul. Și este, vedeți bine, sursa prezenței. Am numeroase siflante în poziție intervocalică, în latina clasică. Da? Am început să acest fenomen și a intrat de epoca de aluni. Oricum, cea mai demă acum este singura consoană lungă care se păstrează în latină, chiar după un diftong, sau vocală lungă, este L. L, L. Ca în mille. Acolo este lungă. Ca în mullus. Acolo U este lungă. E bun exemplu mille. E foarte bun exemplu de asta. La plural cum arată? Mil. Cât de lăt? Cu un. Cu un zis. Da? Deci la plural până la urmă s-a produs. Scurtare. La singular nu. E mil, da? Dar la plural s-a produs. Fenomenul opus de lungire. Înțelegeți că nu vorbim aici de asimilare. Acolo era vorba de întâlnirea în două consoane supără modificări și rezultatul este, când asimilarea este totală, este o consoană geminată, o consoană dublă, o consoană lungă. Nu vorbim de lungire consonantică atunci când nu avem nicio explicație etimologică. Pur și simplu, o consoană se lungește, adică devine dublă. Nu sunt multe exemple, eu vă dau numai două, dintre care unul vă este bine cunoscut, încep cu celălalt. Litera, cu doi de T, litera, prezintă o problema consonantică, problema intrunzită la consumultă, dar nu știm de ce. Constatăm această intrunzire. Celălalt exemplu e cu mult mai prestigios și prețios, pentru că avem o explicație a lungimii consonantice și nenumărate alte povești, da? E vorba de Jupiter. Jupiter, locatul lui de P, este forma de locativ a radicalului care înseamnă lumina. Este și divinitatea luminii în același timp. E radicalul pe care îl numim și în zi. Dies, la fel. Partea a doua este apelativul pater, care prezintă o modificare fonetică ușor de înțeles, întinderea lui A la I, o poziție non-inițială, de aceea Jupiter, cu I scurt. Deci suntem în fața unui vocativ, clar vocativ pentru că are și termenul de adresare, dar acest vocativ, într-o situație rarisimă, în ansamblu limbilor indo-europene, ajunge să fie folosit ca nominativ. Da? Situația. Nominativ ove mare. Dieuc. Da? Deus. Uitați-vă cum arată restul paratului lui Jupiter. Situația obișnuită în aceeași cealaltă din Uniunea Europeană este ca forma de nominativ să fie folosită și pentru vocativ. Aici vedem tamam pe dos. Da? Vocativul care este folosit ca nominativ. Și în sfârșit ajungem, după ce v-ați amintit toate astea, ajungem la P, Jupiter, cu lungirea consoanei P. Nu este niciun fel etimologică, nu aparține radicalului luminii. Este pur și simplu inițiala apelativului pater. Bine, ceea ce se numește de obicei lungire expresivă. Sau, de fapt, asta e expresia geminare expresivă. Geminare. Nu că ne-ar rămâi foarte mult, dar ceva de înțeles sunt cuvinte pe care simțeau ei nevoia și noi putem înțelege, să ne încarce cu afectivitate. Da? Mama, papa. Da? Toate astea prezintă foarte adesea o geminată, o consoană lungă și mai trag atenția că vorba de termen din limbajul infantil. Nu vorbim de mater, nu vorbim de pater, ci vorbim de alți termeni care cu adevărat aparțin limbajul infantil. Mater, pater nu sunt din limbajul infantil, sunt în modernie. Asta este altceva. Ata, da, și multe altele prezintă asemenea lungiri consonantice, geminare expresivă. Jupiter, da, poate fi văzut ca ținta a unei afectivități care poate să-i aducă un beneficiu celui care îi se adresează divinității. Alte fenomene. Metateza. Prin metateza înțelegem schimbarea ordinii unor foneme. Destul de slab atestată. totul e relativ, da? Dacă spun slava adresată, înseamnă că e relativ slava adresată în latină. Forma e participiului viitor pasiv, gerundiului. Marca N-D provine dintr-un D-N. Atunci, dacă spun slava adresată, putem de ce am simțit nevoia să dau imediat relativ slava adresată. Dacă ar fi numai asta și tot ar fi faptul meu, dacă e marca gerundiului sau gerundiului. Greaca este cu mult mai sensibilă la metafeză. Probabil că vine la pachet cu abundența grupurilor consonante. Și atunci, dacă totuși păstrează multe consoane, măcar și le face un picuț mai ușor de articulat. De pildă, ticto, din greacă, ticto, este un verb care prezintă reduplicația de prezent, t-i, dar pe un rad, ce să spun, ticto, anaște, ticto. Asta era întrebarea? Așa, bine. Deci, TikTok e duplicație de prezent. Cât e baza de fapt, este T, C, și așa ne explicăm corecta reduplicație de prezent, da? Cu consoana inițială repetată și cu vocala I. Și, de fapt, așa ne explicăm, adică pricepem, în fine, ce se întâmplă, fiindcă e rândă cu tecno. Nu e normal ca un copil să fie rândă cu verbul a se naște. A naște. Deci picto și tecnon sunt din aceeași familie, dar vedem în verb o metateriză. Un alt fenomen fonetic este disimilarea. Suntem în plină contradicție, iarăși. Am văzut asimilarea, nevoia vorbitorilor de a apropia articularea unor foneme învecinate. Există și tendința tamal opusă, ca atunci când sunt foarte apropiate consoanele din silabe succesive, să se producă o modificare a uneia dintre ele pentru a fi diferențiată cele două consoane. Două exemple. Meridies. Ce să fie cu prima parte? Tot ce e înainte de dies. Trebuie să fie medii? Da. Meridies este miezul zilei, mijlocul zilei. Medii, dies. Într-adevăr, nu sună foarte plăcut în silabe succesive și atunci s-a produs o disimilare în loc de d, d, se pronunță r, d. Aici, meridies. Cairuleus, cairuleus, ceruleus, e azuriu, culoarea cerului. Acel r este dintr-un l. Deci din cairuleus s-a ajuns la cairuleus. Ce numai, pe care nu facem mai mult cine. Cailuleus. Din Cailuleus, de-a Cailul. Și culoarea cerului este celuliu. Cum se spune asta? Bă? Și latinii au spus celuliu. Sper că unul dați chiar toate în drămâniile, dar asta ar trebui să vă ajută să țineți mintea. Consoanele finale. În latină au cunoscut o slăbire puternică, mergând până la dispariție, în faza arhaică, după care, parțială, a fost restabilită. Iar dramaticienii sunt autorii acestor numite. M final, în latină, a dispărut foarte devreme. Și înțelegem chiar foarte bine. E slavă, vedem urmările în scandare, eliziunile din scandare, acolo nici nu există, cu adevărat, este o simplă nazalizare a vocalei precedente. Atunci, în cadrul vocalei precedente, evident, dispare și această ușoară nazalizare, pe care noi obișnuim să o notăm prin chiar litera M. Mutacism, e termenul pe care îl folosim pentru această dispariție. Cicero vorbea despre această pierdere a lui Mut final. Inscripția arhaică este pierderea lui Mut final, după aceea o vedem repusă în dreptul această literă. S final este într-o situație similară. Nu apare în distinția aici, dar este după aceea restabilit. T finală, cu permisa mă regret poate pentru că v-am spus altă dată toată istoria, T final se sonorizează, devine D, de pildă la ablativul singular, da? Sau la desinențele verbale secundare, pe fachet, în Biblia predestină, manios med, pe fachet, da? Desinență primară, desinență verbală secundară. Deci un T final se sonorizează la final, devine D, după care dispare. Da? Țineți minte toată demonstrația, sunt sigură că v-am spus până atunci, de ce desinențele verbale în latină provin desinențe verbale primare și nu secundare. De ce T, de persoana a treia singular, provine din T și nu din T. Da? Tocmai pentru că secundarul devine D, iar T, desinența primară, într-un târziu, prin apocopă, ține minte ce este apocopa, pierderea vocalei în finală absolută, T devine T. Da? Acum deja știți toată terminologia asta și cum spuneam, nu vă mai spun încă o dată. Uneori privirile voastre mă îndeamnă să fac altceva, dar n-am de gând să fac. Bun. Un singur lucru a mai rămas spus, dar iarăși mă folosesc de amintirile pe care trebuie să le aveți. Fenomene de fonetică sintactică. Fenomenul de Sandhi sau Samadhi. Mă trebuie să scriu? Sau mă amintesc cum am scris? Sandhi sau Samadhi. Un termen din gramatica lui... Sandhi sau Samadhi. Nu mă analizare. Deci asimilar, da? Normal ar fi să avem acolo N. Pentru că este dândar, Sandhi, da? Dar foarte des să întâlnim în tratate mult, Sandhi, mai greu de pronunțat. De-aia am avut toată forma de să fiți pregătiți. Dar eu vă recomand Sandhi, da? Cu sau fără cum trebuie de desubt. Asta nu mai contează, fiindcă este un nume vaj există în greacă și înseamnă fonetică sintactică, modificări fonetice, care trec dincolo de granița cuvântului. Absolut tot ce am discutat noi până acum, semestrul ăsta se referea la cuvânt. Tot ce se întâmplă în interiorul cuvântului, chiar dacă e compus, e tot cuvântul. Suntem să modificăm și dincolo de granița cuvântului și de asta se ocupă politica sintactică în latină. Apropo de loc, sunt niște urme vagi și nici măcar nu discutăm de arestări normale, gramatical. Im balneum este o grafie care demonstrează fonetică sintactică. Im balneum. Sunt totuși două cuvinte. Ei, da, la primul balde nu e de absolut. E prepoziție. Dacă era preverb, dar cam așa arată lucrurile. În greacă sunt însă vreo două, trei exemple bune de fonetică sintactică și vă dau acum numai exemplul negației. U, uc, uh. U, uc, uh. În funcție de inițiala cuvântului următor. Iarăși spunem și retractăm imediat, sunt două cuvinte diferite, da? Pentru că este negație și orice vine după negația respectivă, dar negația asta este a tonă. Deci e sau nu e cuvânt? Da? Așa. Dar acolo e clar un caz de fonetică. Am terminat glorios cu uc. Da? Dacă aveți ceva întrebări, mi le puneți la seminarul de astăzi. Da, fiindcă nu avem altă întâlnire până săptămâna viitoare când e verificarea la fonetică. Da? Bine? Vă veniți repede, dacă aveți.